wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie wyjdzie za kaucją, zdecydował londyński sąd rozpatrujący sprawę jego ekstradycji. Rząd przyjął akt prawny pozwalający na usuwanie z internetu treści o charakterze terrorystycznym bez wyroku sądu. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś ma zakaz kontaktowania się z 32 osobami. Michał K. pozostanie w areszcie przez przynajmniej tydzień. Co dalej w procesie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o tym nasz korespondent, który był na rozprawie w Londynie. Za tydzień kolejne posiedzenie i kolejna szansa, by Michał K. wyszedł za kaucją. 17 lutego ma się rozpocząć 3-dniowa rozprawa, na której sąd zdecyduje, czy były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zostanie odesłany do Polski. Wszystko to przy zastrzeżeniu, że nie wydarzy się nic, co opóźni proces. Tego typu sprawy mogą trwać do 6 miesięcy, jeśli są bardziej skomplikowane, mogą trwać nawet do 2 lat. Mówi prawniczka Anna Grudzińska z kancelarii Guernica Feti Seven Chambers. Michał K. pozostanie w areszcie, bo sądu nie przekonały słowa jego adwokatki, która wskazywała na jego nieposzlakowaną opinię. Dodała, że obawia się on, że zarzuty są polityczne. Przedstawiciel prokuratury odpowiadał, że zarzuty są poważne i że chodzi o, tu cytat, zorganizowaną przestępczość w sercu świata władzy. Sędzia Caroline Jackson uznała, że jest ryzyko, że Michał K. nie stawi się na następnej rozprawie. Oceniła, że chciał uniknąć powrotu do Polski. Podkreśliła, że nie ma więzów łączących go ze społecznością w Zjednoczonym Królestwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rząd przyjął akt prawny pozwalający na usuwanie z internetu treści o charakterze terrorystycznym bez wyroku sądu. Premier podkreślił, że nowe przepisy wprowadzają w Polsce regulacje ustanowione przez Parlament Europejski. Donald Tusk mówił, że chodzi o treści, które stwarzają zagrożenie albo pomagają w organizacji zamachów terrorystycznych oraz nawołują do przemocy wobec innych osób. Tego typu treści można było usuwać dopiero po wyroku sądu. W tej chwili będzie oceniał, czy treść ma charakter terrorystyczny. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mocą jego decyzji taka treść będzie usuwana. Podobne regulacje obowiązują już we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Słowenii i Portugalii. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś ma zakaz kontaktowania się z 32 osobami. To jeden ze środków zastosowanych przez prokuraturę wobec polityka suwerennej Polski w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, to osoby, które są świadkami albo podejrzane. Są to osoby, które mają związek z tym postępowaniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, a więc są to świadkowie w tej sprawie, są to podejrzani w tej sprawie. Prokuratura nie zdradza nazwisk osób, które są objęte zakazem kontaktu, ale jak podaje Wirtualna Polska, znajduje się wśród nich Zbigniew Ziobro. W Krakowie nie będzie całodobowej sprzedaży alkoholu na miejskich placach targowych. Miasto wycofało się z projektu zmian w regulaminie targowic, który dopuszczał taką możliwość. Zmiana przepisów spotkała się z ostrą krytyką m.in. miejskich aktywistów. W związku z wieloma wątpliwościami prezydent miasta Aleksander Miszalski zapowiedział zgłoszenie poprawek do uchwały i rozszerzenie konsultacji w tej sprawie. Nie chcemy i ja absolutnie nie chcę, żeby place targowe stały się jakimiś miejscami, które zastąpią knajpy czy też ogródki, które przecież wiemy, że te ogródki są ograniczane. Ograniczamy sprzedaż alkoholu w sklepach. Urzędnicy jedną uchwałą chcą ujednolicić regulaminy wszystkich miejskich placów targowych. W centrum Tarnowa powstanie zapowiadany od wielu lat wielopoziomowy parking, który będzie mógł pełnić rolę schronu. Jak wyjaśnia minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, kończą się prace nad ustawą o obronie cywilnej, która zakłada m.in. budowę schronów oraz miejsc schronienia. I to może być dobre źródło finansowania. Ustawa o obronie cywilnej i budowa schronów, miejsc schronienia jest potrzebna. Trwa scalanie gruntów, trwa przygotowanie pod tą inwestycję. To jest jedne z takich ważnych elementów dawania bezpieczeństwa dla Tarnowa. W obliczu tych zagrożeń, które są na całym świecie, jesteśmy do tego zdeterminowani. Parking z funkcją schronu w centrum Tarnowa ma mieć 3 kondygnacje, z tego część pod ziemią. Ma być gotowy za 4 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polska reprezentacja podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu nie zawodzi. Michał Dąbrowski zdobył srebro w rywalizacji szablistów. W finale Polak przegrał z Chińczykiem Feng Yankę 14-15. Medale z pewnością mają także, choć jeszcze nie wiadomo jakiego koloru, Patryk Chojnowski w tenisie stołowym, który awansował do finału i będzie miał szansę na zdobycie złota. W finale jest też tenisistka stołowa Natalia Partyka. Na podium w Paryżu w tej samej dyscyplinie sportu może też liczyć Rafał Czuper, który wygrał swój ćwierćfinałowy mecz. Polacy do tej pory wywalczyli w Paryżu 9 medali. 3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. Walczy też Iga Świątek o zwycięstwo w wielkoszlemowym tenisowym turnieju US Open, który jest rozgrywany na twardych kortach w Nowym Jorku. W 1/8 finału Świątek pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6-4, 6-1. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie tenisistka gospodarzy Jessica Pegula, która będzie miała przewagę swoich kortów, jak i również kibiców, mówi trener tenisa Michał Gawłowski. Wiadomo, kibice, wiadomo, że gra się tam inaczej, natomiast Iga nigdy nie wchodziła w jakieś interakcje z kibicami. To jest dziewczyna, która bardzo jest skoncentrowana na swoich zadaniach, oczywiście różne emocje, ale to nigdy nie było efektem tego, że gdzieś tam coś się dzieje, to bardziej może zawodnik po drugiej stronie. Myślę, że ona doskonale to wie, cały zespół nie wie, co gra, co nie gra, na co trzeba się przygotować. Uważam, że będzie pewnie fajny, równy mecz, ale wygrany dla Igi. Spotkanie Igi Świątek z Jessicą Pegulą odbędzie się w nocy ze środy na czwartek, początek o godzinie 1 polskiego czasu. Tak długo nie będzie trzeba czekać na mecze polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W Warszawie Polacy przygotowują się do 2 wyjazdowych spotkań. W pierwszym zagrają ze Szkotami, a w drugim z Chorwatami. Kibiców z pewnością cieszy dobra forma Krzysztofa Piątka w barwach tureckiego Başakşehir'u. Jak się strzela hat-tricki, to na pewno jest się w formie. Jestem w formie. W 9 meczach strzeliłem 8 goli, także kontynuuję dobrą pracę, jaką wykonałem w końcówce tamtego sezonu i jestem z tego zadowolony. Mecz Szkocja-Polska w najbliższy czwartek w Glasgow. W niedzielę Polacy zmierzą się w Osijeku z Chorwacją. Jutro ma być słonecznie w górach i w rejonach podgórskich. Po południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Gorąco od 28 do 32 stopni, nieco chłodniej tylko miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 27. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą, kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała. Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Wraz ze mną pani realizator Renata Szewczak i wydawczyni Michalina Bieńko oraz wspaniały mój dzisiejszy gość, kulturoznawca, socjolog z Uniwersytetu SWPS, dr Kuba Piwowar. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Zaprosiłam Cię, bo lecąc na fali rozmowy z Ewą Stusińską, między innymi o gazetkach z anonsami matrymonialnymi, no nie wyobrażałam sobie nie pociągnąć wątku i pójść dalej w świat aplikacji randkowych, które przecież są nam wszystkim w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo bliskie. I na takim poziomie eksperckim mam nadzieję, że odpowiesz mi na parę wątpliwości i pytań. Spróbuję. Bardzo dziękuję. Słuchaj, no dobra, to powiedz mi, czy to jest dobry tok myślenia, czy to tak faktycznie jest, że takie anonse i ogłoszenia matrymonialne z gazet to taki prekursor aplikacji randkowych? Pewnie tak. Z jednym zastrzeżeniem, że aplikacje randkowe są dostępne tam, gdzie mamy na przykład smartfony, a nie wszędzie są smartfony dzisiaj, chociaż większość, myślę, na pewno większość Polaków i Polek ma smartfony, ale mieszkając na wsi wiem, że anonse w gazetach są wciąż żywym żywym ciałem, organizmem. Tam naprawdę wiele osób w różnym wieku, różnej płci anonsuje się w ciąż. Co ty mówisz? Oczywiście. Opowiedz więcej o tym. Ja akurat mieszkam w okolicy Płocka, tam gmina wydaje taką małą gazetkę rolniczą z różnymi poradami, na przykład, nie wiem, jak sadzić dynię, ile kosztuje nowy kombajn, i przy okazji obok tego jest jakaś sekcja właśnie z anonsami, i te anonsy są przeróżne. Ludzie szukają na przykład osób bez nałogów, szukają osoby, która będzie w stanie się przeprowadzić z miejsca w miejsce, bo oczywiście jakby problemem polskiej wsi jest nie tylko to, że ludzie są samotni, ale też, że na przykład duża część kobiet wyjeżdża do miast, więc jeśli ktoś ma się sparować na przykład na wsi, to powinien się liczyć z tym, że będzie musiał się relokować na przykład z jednej wsi do innej albo z jednego województwa do innego. Więc te oczekiwania są bardzo różne. Bardzo różne osoby tam się anonsują, młodsze, starsze, średnio myślę, że tak, nie wiem, około 30-40-latkowie, 30-40-latki. Bardzo ciekawy materiał. Fascynujące. Będę cię nękała o jakieś fotografie tychże anonsów, bo teraz zdaje się, że stałam się wręcz pasjonatką tematu. Ale też mi się to trochę wydaje niewiarygodne o tyle, że jakoś tak sobie wyobrażałam wieś, polską wieś, że tam się jakoś wszyscy jednak kojarzą. Może znają, to za dużo powiedziane, ale rozumiem, że to nadinterpretacja. Tak, na wsi oczywiście wszyscy się znają. Znają swoje, nie wiem, najgłębsze sekrety i wiedzą, kto z kim. I to nawet nie w obrębie jednej wsi, tylko pewnie bardziej jednej gminy, albo nawet kilku gmin. Natomiast z tego, co zauważyłem, to te anonse są raczej, że tak powiem, ponadgminne. W tym sensie, że raczej osoby na przykład, nie wiem, z zachodniego województwa szukają kogoś i pewnie znajdują, nie wiem, kogoś, kto jest ze wschodniej Polski. Bo ten taki jakby, nazwijmy to, taka przestrzeń jakby matrymonialna, która jest w jakichś poszczególnych gminach, jest dosyć ograniczona. Tych ludzi, którzy są młodzi, którzy zostają na przykład, nie wiem, uprawiać rolę, no jest po prostu mało. I tak jak powiedziałem, dużo kobiet też wyjeżdża do miast w poszukiwaniu lepszej pracy. Aha. A wiesz, jaki jest system odpowiadania na te anonse? Wysyła się listę do redakcji, tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Niesamowite. Wow. No dobrze, czyli to jeszcze nie umarło, to jest wciąż żywe, gdzieś tam mnie to krzepi, gdzieś tam mnie to cieszy, no ale jednak zdecydowana większość ludzi w Polsce korzysta ze swoich smartfonów i z aplikacji randkowych. No i jakie są różnice między tymi anonsami? No poza tym, że ta możliwość odpowiedzi jest natychmiastowa i dużo, dużo łatwiejsza, no to jeszcze dochodzi algorytm, prawda? Mhm. O którym ja absolutnie nic nie wiem, w ogóle tego nie rozumiem, AI jest dla mnie jakąś czarną magią, błagam, wyjaśnij mi cokolwiek. Zacznę od tych anonsów w gazetach, bo to jest bardzo ważny element, ta możliwość jakby kontaktowania się przez redakcję, dlatego że redakcja jest takim zaworem bezpieczeństwa, który powoduje, że poza imieniem, wiekiem i ewentualnie gminą nie mamy żadnych informacji o tym, kto się anonsuje, więc mamy zapewnioną w pewnym sensie prywatność. I to jest duży problem, jeśli myślimy o tym w perspektywie właśnie z perspektywy tych aplikacji randkowych, bo ta prywatność tam jest bardzo mocno ograniczona. Mamy tam zdjęcia swojej twarzy, swojego ciała, często nagiego. Mamy tam zdjęcia swoich narządów płciowych, które możemy wysyłać innym i tak dalej, i tak dalej. Więc ta prywatność jest w ogóle całkowicie zredefiniowana. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, dlaczego w ogóle ludzie wchodzą, jakby ściągają aplikacje randkowe i korzystają z nich, to odpowiedź wydaje się być dosyć prosta. No, potrzebujemy innych ludzi przy sobie, tak? W sensie szukamy partnerów, szukamy kogoś do seksu, szukamy kogoś do tego, żeby, nie wiem, spędzić z nim wieczór, wakacje i tak dalej. Albo poznać męża, żonę, co też jest jak najbardziej możliwe. I wykorzystując te aplikacje, zostawiamy ze sobą mnóstwo danych. Oczywiście nasz wiek, nasze zainteresowania, to, czy mamy pieska, czy mamy kota, kogo lubimy, jaką mamy orientację psychoseksualną, nie wiem, w co wierzymy i tak dalej. I te dane potem są wykorzystywane przez te właśnie algorytmy do tego, żeby próbować nas, jakby językiem tych aplikacji, zmaczować, czyli spowodować, że znajdziemy sobie osobę, która naprawdę będzie z nami żyła długo i szczęśliwie. Czy tak jest? Nie wiem. Nie wiem, czy tak jest. Ja osobiście korzystałem z aplikacji, miałem wspaniały związek, który zaczął się dzięki Tinderowi, ale nie przetrwał próby czasu, więc powstaje pytanie, czy aplikacje randkowe są do tego, żeby znajdować męża, żonę na zawsze, czy raczej, żeby parować ze sobą ludzi, którzy są wystarczająco podobni, żeby mieli na przykład, nie wiem, o czym rozmawiać. Którzy mają potencjał relacyjny, dokładnie tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. No i mówię o tym dlatego, że to jest bardzo ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony bardzo niebezpieczne. Ciekawe dlatego, że pokazuje, jak bardzo potrzebujemy relacji, że jesteśmy w stanie powiedzieć o sobie publicznie tak naprawdę bardzo wiele rzeczy. I teraz wyobraźmy sobie, że wychodzimy, nie wiem, na ulicę Marszałkowską w Warszawie i zaczynamy mówić te wszystkie rzeczy, o których piszemy w aplikacji randkowej. Ups. No właśnie. Mm-hmm. Więc to jest z tej perspektywy ciekawe, że jesteśmy w stanie to zrobić. Nauczeni, że być może prywatność już nie jest czymś, jakby w dobie internetu i aplikacji nie jest czymś, o czym powinniśmy się martwić. Być może dlatego, że bardzo wierzymy w to, że te aplikacje nie będą, właściciele tych aplikacji nie będą tych danych wykorzystywać przeciwko nam. A być może dlatego, że po prostu nie mamy pojęcia o tym, jak to może być dla nas niebezpieczne. Jak to może być dla nas niebezpieczne? No, pomijając już takie kwestie, że te dane mogą być wykorzystywane na przykład do tego, żeby targetować, czyli żeby pokazywać nam reklamy, które będą dla nas bardzo dobrze sprofilowane. To nie jest niebezpieczne jakby samo w sobie, że na przykład widzimy jakąś reklamę, ale niebezpieczne jest to, i znamy to, wiemy to z badań, że te reklamy są profilowane i budowane w taki sposób, żeby wytwarzać w nas potrzebę kupowania. Więc mówiąc tak bardzo oględnie i krótko, jesteśmy po prostu manipulowani tym dokładniej i lepiej, im więcej danych o sobie zostawimy w internecie. Więc to w tym sensie jest niebezpieczne. A z drugiej strony jest to niebezpieczne dlatego, że no, zdarza się nam pewnie zobaczyć, nie wiem, kogoś na jakiejś imprezie wśród znajomych, albo nawet na ulicy. I z racji tego, że ta osoba jest jakoś w naszym kręgu znajomych, możemy o tej osobie powiedzieć coś więcej, czy dużo więcej niż ta osoba jest nam w stanie powiedzieć podczas tego spotkania. Czyli na przykład widząc kogoś, kto, nie wiem, jest na jakichś zdjęciach moich bliskich znajomych, jestem w stanie powiedzieć, jak ma na imię, prawdopodobnie jakim jest wieku, czy ma dzieci, czy ma męża, czy ma żonę i tak dalej, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy ze sobą wchodzić w interakcję. Więc w tym sensie to też jest niebezpieczne, dlatego że no, zostawiamy po sobie duży ślad, który ludzie mogą wykorzystywać w bardzo różny sposób. Ja wierzę, że ludzie są dobrzy, ale nie wszyscy. Mhm. Okej, dobra. A jak to podawanie informacji na nasz temat wspiera i zwiększa nasze szanse na znalezienie realnie kompatybilnego partnera czy partnerki na aplikacjach? Czyli jak to AI, jak ten algorytm nam pomaga? Jaki jest jego pozytywny wydźwięk dla nas? Myślę o tym w ten sposób, że jakby bardzo dokładnych analiz w tym temacie nie ma, ale są jakieś tam pierwsze próby i ja o tym myślę na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki czysto ludzki. To znaczy dowolne badania, które, nie wiem, są prowadzone, polityczne, społeczne, marketingowe i tak dalej, ale też dane, które zbierane są na nasz temat, nie wiem, przez Allegro, przez Amazona, przez Google'a, Facebooka i tak dalej, to wszystko jest w jakimś sensie takim uproszczoną wizją nas, tak? Czyli na przykład jeśli kupujemy jakąś książkę, to nie wiem, potem możemy zobaczyć polecenia kupienia podobnej książki. Ale algorytm może nie wiedzieć, że kupiliśmy tę książkę jako prezent dla kogoś innego. Mhm. Czyli jakby w takich czysto technicznym sensie jakby gubiony jest ten niuans, którego się nie da uchwycić w danych. Aspekt ludzki. Dokładnie tak. Więc w tym sensie te aplikacje nie będą działały tak dobrze, jak po prostu zwykły ludzki kontakt. I kontakt, który jest powtarzalny, który jakby, wiesz, trwa, który powoduje, że nawet wychwytując jakieś proste, nie wiem, komunikaty niewerbalne, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta osoba jest dla nas, czy też nie. To jest rzecz, którą jest trudno skwantyfikować. Po prostu czasami spotykamy jakąś osobę i myślimy sobie, super. W ogóle nawet nie rozmawiając z tą osobą, tylko słuchając, w jaki sposób się wypowiada. No tak, ale tu też jest ciekawe rozszczepienie, bo ja też korzystałam z aplikacji i byłam na wielu randkach, z aplikacji randkowych. I to rozszczepienie pomiędzy doświadczaniem osoby na poziomie pisania, na poziomie aplikacji i potem przeniesienie tego do realu jest bardzo ciekawym wątkiem. Tak. I za chwilę tam bym chciała cię zabrać, ale zanim, to jeszcze na sekundę zostańmy przy tym AI, bo frapuje mnie jeden temat, może ty znasz odpowiedź. Gdzieś słyszałam, ktoś mówił, że faktycznie już w tej chwili na aplikacjach powstają profile wygenerowane przez AI, które mają na celu zatrzymanie nas w tych aplikacjach, czyli spowodowanie nie, że wspieranie naszego poszukiwania partnera, tylko po prostu nasze ładowanie kolejnych pieniędzy w bycie użytkownikiem danej aplikacji. Tak, i te profile mogą wykorzystywać na przykład tak zwaną generatywną sztuczną inteligencję, czyli w skrócie mówiąc ChatGPT, do tego, żeby z nami rozmawiać. I jesteśmy na początku tej drogi. Moja intuicja podpowiada mi, że to jest, to jest zrozumiała strategia biznesowa, tak? Jakby w jakiś sposób zatrzymać ludzi, żeby dłużej tam byli i płacili te subskrypcje. Ale z drugiej strony bardzo martwi mnie to, że możemy jakby wytworzyć jakiś rodzaj przywiązania do osoby, która tak naprawdę nie jest osobą, tylko jest botem. Zwłaszcza wśród osób, które są bardziej podatne na manipulacje, które na przykład, dla których główną motywacją, dla której jakby są w tej aplikacji, jest to, że są samotne, albo że nie mają z kim porozmawiać. I potem, jeśli ten bot jest przekonujący i rzeczywiście jakby dobrze spełnia swoją rolę, no to wtedy taka relacja może się wywiązać. No i jest to, no nie chcę powiedzieć niebezpieczne, ale bardzo smutne i trudne może być psychologicznie dla takiej osoby, że na przykład kiedy dowie się, że rozmawia nie z jakąś rzeczywistą osobą, tylko z algorytmem. No tak, ale jak ma się niby o tym dowiedzieć? Myślę, że to na pewnym etapie relacji, kiedy człowiek chce przenieść tę znajomość spoza aplikacji do świata rzeczywistego i z jakiegoś powodu osoba, z którą tak doskonale, czy ten bot, z którym tak doskonale nam się rozmawia, stawia pewnego rodzaju opór i uniemożliwia to z wiadomych względów, ale my tego nie rozumiemy, dlaczego tak jest. No właśnie, taki bot może przyjąć wiele różnych strategii, w jaki sposób nie pokazać się w realu, no bo oczywiście nie może i może na przykład, nie wiem, wodzić za nos, albo może zghostować taką osobę i po prostu przestać odpisywać na pytania. Fuj, ghosting. No dobra, no to teraz przenieśmy się z, powiedzmy, interesującej rozmowy, zajmującej, wciągającej rozmowy w aplikacji do świata realnego. No jakie są ryzyka tego przeniesienia. Poza tym, że no oczywiście ktoś nam się może w realu spodobać albo nie spodobać, to wejdźmy głębiej w takie zakamarki. Ja bym się zatrzymał, zanim odpowiadam na to pytanie, zatrzymałbym się w tej aplikacji, bo nie tylko ciekawe są nie tylko motywacje, dla których tam jesteśmy, chęć poznania kogoś, seksu, cokolwiek, ale też mechanizm, który w tej aplikacji nas utrzymuje. Nie wiem, nawet myśląc o Tinderze, czyli swajpujemy sobie w lewo, w prawo, ktoś nam się podoba, czy też nie. To jest bardzo ciekawe zadanie, które możemy sobie wykonywać, prawda? Taki supermarket ludzki. Dokładnie tak, z taką bardzo szybką gratyfikacją. I można powiedzieć, że fakt, że wykorzystujemy aplikację, dzięki której potem spotkamy kogoś w rzeczywistości, jest odpowiedzią na nasz nowy sposób myślenia w ogóle o relacjach międzyludzkich. Znaczy, paradoksem chyba jest to, że spędzamy w tych aplikacjach wiele godzin, ale korzystamy z nich, myśląc o tym, że one nam ułatwią znalezienie jakiejś osoby, że będziemy bardziej efektywni, tak? Jest ta obietnica, nie wiem, tego dopasowania z tą osobą. W związku z czym musimy mniej czasu spędzić na to, żeby znaleźć kogoś właśnie do seksu, do związku, do małżeństwa. A prawda jest taka, że to tak w ogóle nie działa. W sensie zanim relacja w ogóle się nawiąże w aplikacji i będzie się utrzymywała i będzie w jakiś sensowny sposób trwała, to mija sporo czasu. Zresztą z mojego doświadczenia też wiem, że na Tinderze zaczyna się tak naprawdę rozmawiać, a kontynuuje się tę rozmowę w innych profilach społecznościowych, typu nie wiem, na Facebooku, na Instagramie. Na WhatsAppie, dokładnie tak. Telegramie. No tak, a poza tym też bardzo często się zdarza tak, że niby początek jest niezły, podobamy się sobie, no ewidentnie udało nam się zmeczować, połączyć w ramach tej aplikacji i z jakiegoś powodu któraś ze stron się wycofuje na takim bardzo wczesnym etapie. I wydaje się, że kurczę, wszystko grało, to było bardzo obiecujące, a jednak z jakiegoś powodu ta rozmowa wcale nie trwa. Na przykład w momencie, w którym jedna ze stron proponuje spotkanie. Być może dwa kroki za szybko, a być może po prostu ta druga strona w ogóle nie jest tym zainteresowana, tylko na tych aplikacjach się bawi. Bawi się albo szuka jakiegoś, nie wiem, takiego potwierdzenia swojego wyglądu, tego, że jesteśmy wspaniałą osobą i tak dalej. To jest trudny krok, w sensie zdecydować się rzeczywiście spotkać z kimś, tak? Łatwiej jest porozmawiać online niż, nie wiem, zweryfikować, czyjeś oczekiwania na nasz temat, no bo należy też pamiętać, że budując swój własny profil na takich aplikacjach, trochę jednak koloryzujemy. W sensie pewnie ktoś nie koloryzuje, znam takie osoby, ale pewnie wybieramy raczej takie ładniejsze zdjęcia niż brzydsze, raczej piszemy ładniej niż brzydziej i tak dalej, i tak dalej. A to oznacza, że sami wiemy gdzieś tam z tyłu naszej głowy, że trochę jakby reklamujemy sami siebie, podkręcając różne elementy, które nie do końca mogą być prawdą. I teraz podczas takiego spotkania wszystko to, albo prawie wszystko z tych rzeczy będzie zweryfikowane. A nie chcemy być przecież posądzeni o kłamstwo, o naciąganie, nie wiem, rzeczywistości, o, nie wiem, koloryzowanie tego, jak to w rzeczywistości jest. No, czyli hej, prosty wniosek, no ma to krótkie nogi. Lepiej pokazać się w formie jak najbliższej rzeczywistości, żeby potem nie musieć się stresować na kolejnym etapie potencjalnego rozwinięcia. Dokładnie tak, ale też no, to wszystko zależy też od tego, jak ta dynamika takiej rozmowy przebiega, bo trudno jest rozmawiać przez aplikacje randkowe. W sensie no, spotykamy kogoś, o kim wiemy, że ma jakąś motywację związaną z seksem czy motywację matrymonialną i jest to trochę deprymujące, prawda? W sensie jakby na stole jest tak naprawdę potencjalnie jakiś tam rodzaj fizycznej albo psychologicznej bliskości. I to jest deprymujące i możemy się tego wstydzić, no bo nie chcemy uchodzić za kogoś, kto na przykład jest, nie wiem, bardzo potrzebujący bliskości. Tak, albo sobie nie radzi w relacjach i dlatego jest sam. Dokładnie tak. Mhm. Zwłaszcza wśród osób, które są starsze i przez osoby starsze nie mam na myśli 60 plus, tylko raczej, nie wiem, 30 plus. Znów, no wiesz co? No wiem, ale to starsze niż młodsze osoby, bo młodsze osoby tak do 29 roku życia to są osoby, które najczęściej korzystają z tych aplikacji i tam rzeczywiście dzieje się, tam jest cały ten folwark, o którym czytamy, a powyżej, no właśnie, dlaczego jestem na aplikacji mając 42 lata? Mhm. Rozwiedziony czy rozwiedziona? Z dzieckiem czy bez dziecka? Z jego winy czy z jej winy? Właśnie. Ile związków było wcześniej? O czym nie mówi nam ta osoba? Łatwiej jest ten profil prowadzić, jak się ma 22 lata, niż kiedy się ma 42 lata. Aha. No dobrze. No ale jednak, ta rozmowa idzie. Przetrwała próbę trudności komunikacyjnych aplikacji. Umawiamy się na spotkanie. No i teraz przed nami kilka nowych wyzwań, kilka nowych stresorów, takich jak: czy ta osoba naprawdę się pojawi? Mhm. Czy będzie wyglądać tak jak na zdjęciu? Czy te zdjęcia to są zdjęcia sprzed 10 lat, czy jednak w miarę aktualne? Czy to, jak ta osoba pisze, pokrywa się z tym, w jaki sposób ta osoba komunikuje się na żywo? Dokładnie tak. I na przykład z doświadczenia aplikacji randkowych dla osób LGBT+, jaki ma głos? Znam historię ludzi, którzy na przykład zanim spotkali się z kimś na kawę, czy na piwo, czy na seks nawet, dzwonili do tej osoby, żeby na przykład sprawdzić, czy ta osoba nie ma przegiętego głosu. Bo jest duży, nie wiem, czy jest duży hejt, ale jest duże napięcie w środowisku, zwłaszcza gejowskim, na tak zwaną męskość gejów. Jeśli są męscy, to wtedy spoko, jeśli są przegięci, to wtedy mniej spoko. Czyli ktoś może na przykład mieć fantastyczne zdjęcia, być, nie wiem, umięśnionym, fantastycznym mężczyzną, który świetnie pisze i jest, nie wiem, wyedukowany, ale ma na przykład, nie wiem, bardzo kobiecy głos. Mm. Albo kobieco się obnosi. To ja chyba powinnam to zaznaczyć w swoim profilu, że może warto najpierw sprawdzić, czy aby mój głos nie jest zbyt przegięty, bo jak dzwonię gdzieś zamawiać, nie wiem, jedzenie, czy dzwonię do centrum obsługi klienta, to jak się nie przedstawię jasno i wyraźnie z mojego żeńskiego imienia, to bardzo często jestem brana za mężczyznę. No właśnie. Okej, dzięki. Wezmę to pod uwagę. To może być istotny aspekt, faktycznie zawstydzający, na przykład z perspektywy mężczyzny, który się nie czuje aż tak pewnie w swojej męskości. No dobra, czyli możemy zweryfikować sobie wcześniej jeszcze głos, a poza tym tak zwany flow, nie? Poprzez rozmowę telefoniczną możemy sobie sprawdzić wcześniej, żeby, no cóż, nie marnować czasu wieczoru. Ja wiem, jak to brzmi, natomiast sama byłam wielokrotnie w takiej sytuacji, w której zastanawiałam się, ja akurat mieszkam poza Warszawą, wszędzie poruszam się samochodem, więc dla mnie wyjście z kimś na drinka wieczorem wiąże się, nie wiem, z kosztami, z jakimiś utrudnieniami logistycznymi, więc ja zdecydowanie wolę wyskoczyć najpierw na szybką kawę z kimś w ciągu dnia, żeby nie utknąć w nieudanym wieczorze, kosztach i trudnościach logistycznych. Więc taka rozmowa telefoniczna, czy nawet wideo, bo takie też się zdarzają, jest faktycznie super możliwością szybkiej weryfikacji tak. i takiego podjęcia decyzji, okej, chcę z tą osobą faktycznie spędzić wieczór. Ale pytanie też jest takie, kiedy taką decyzję podejmujemy i w jaki sposób ją komunikujemy, no bo jeśli na przykład, nie wiem, rozmawiamy z kimś przez telefon albo, nie wiem, na Google Meet czy na Zoomie, no i stwierdzamy, że jednak nie, no to co robimy? Sorry, jednak nie. No tak, chyba sorry, jednak nie. Ja jestem zwolenniczką takiej absolutnie otwartej, szczerej, ale nie agresywnej i niezłośliwej komunikacji, bo mam takie poczucie, że z prawdą, taką naszą szczerością, bardzo trudno dyskutować. Tak. I jak potrafimy to ująć w sposób delikatny, subtelny i niekoniecznie mówić, nie wiem, nie podoba mi się, że nie podoba mi się twoje uzębienie, albo masz za cienki głosik w porównaniu do mojego sznaps barytonu. Tylko słuchaj, nie wiem, chyba szukam czegoś bardzo konkretnego, może jeszcze nie wiem czego, ale czuję, że chyba to nie jest to, po prostu naokoło. Więc bardzo cię przepraszam, bardzo miło mi, że poświęciłeś mi tak. swój czas, to była fajna rozmowa. Życzę ci powodzenia na apkach, mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz, nie? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że możemy taką decyzję podjąć intuicyjnie. Nie wiem, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co nam nie gra. Czy to jest właśnie barwa głosu, nie wiem, opadająca powieka, cokolwiek, ale coś, czego raczej nie zobaczymy na zdjęciach w aplikacji i coś, co trudno jest aplikacjom randkowym wychwycić w postaci danych. Znów aspekt ludzki, tak, czyli jednak wygrywamy tak, to. Tak, cały czas. No kurczę, mam nadzieję, że tak zostanie jednak, bo jestem pełna przerażenia dotyczącego tego, co się może wydarzyć w ramach AI sztucznej inteligencji i na przykład miłosnych robotów, o których już żeśmy sobie rozmawiały z Ewą Stusińską w zeszłym tygodniu, ale zostawmy to na razie, bo w takim świecie człowieka z człowiekiem, przechodzącego z aplikacji do świata realnego, dla mnie na przykład najbardziej mrożącym jest ghosting. Mhm. I teraz, czy państwo wiecie, czy nie wiecie, co to znaczy, to może spróbujemy najpierw objaśnić. To może mieć różne odmiany. Ghosting, czyli znikanie, może się przejawić jeszcze i objawić, w zasadzie zniknąć, objawić i zniknąć. Na etapie aplikacji, kiedy super nam się rozmawia, jesteśmy już połączeni na różnych innych komunikatorach i już mamy się spotkać, już witamy się z gąską i nagle ta osoba absolutnie znika, zapada się pod ziemię i nie ma żadnej możliwości kontaktu. Albo umawia się z nami na spotkanie i doprowadza to do ostatniej chwili, piszemy jeszcze tego samego dnia, potwierdzamy spotkanie i ta osoba się nie zjawia. Mhm. Czy masz jakieś informacje albo jakieś hipotezy na temat tego, dlaczego tak się dzieje? Przestaje odpisywać albo nawet, nie wiem, blokuje nas na tym Facebooku czy Instagramie czy gdzie indziej, co jest bardzo ciekawe. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W sensie ludzie jakby, mam takie wrażenie, że zwłaszcza w kwestiach randkowania i w ogóle kwestii jakby relacji miłosnych i seksualnych, wchodzić w grę może bardzo wiele różnych czynników, ale wyobrażam sobie, że gdybym ja miał kogoś zghostować, to prawdopodobnie powodem byłoby to, że na przykład, nie wiem, nie dałem rady poradzić sobie ze stresem, który miałem przed spotkaniem i po prostu się nie pojawiam, a jednocześnie jest mi wstyd, że byłem osobą, która obiecywała, że będzie i jednak się nie pojawia, tak? Więc jeszcze do tego nie powiem. Więc podejrzewam, że ta kwestia wstydu, jakiegoś stresu wchodzi w grę. No bo jeśli to nie jest relacja, która jest długotrwała i już jakby oparta nie tylko o znajomość przez aplikację czy przez komunikatora, ale też rzeczywista, no to ten ghosting tak naprawdę trudno mi wyobrazić sobie, dlaczego w ogóle coś takiego można zrobić. W sensie zamiast powiedzieć sorry, jednak no dokładnie. Nie. Dokładnie. Mnie się też to w głowie nie mieści. I zdarzyło mi się w ostatniej chwili odwoływać randkę i mówić, słuchaj, nie mam przestrzeni, po prostu nie mam melodii i nie wiem, kiedy będę mieć. Tak. Przepraszam. Wiem, że to już miało być dziś, ale wolę ci powiedzieć to teraz niż cię zghostować. I myślę sobie mimo wszystko, że to jest no, lepiej przyjmowane przez no wszystkich tak. użytkowników aplikacji, bo każdy z nas przynajmniej raz w życiu zghostowanym został. Tak. I daje nam to możliwość jakiegoś zamknięcia, bo nawet jeśli nie poznamy powodów, dla których randka się nie odbywa, czy spotkanie się nie odbywa, no to przynajmniej wiemy, że jakby ta komunikacja jest, że nie, że powiedzieliśmy, napisaliśmy coś, co nie odpowiedziało, tylko po prostu nie odpowiedziało tej drugiej osobie, tylko po prostu z jakiegoś innego powodu, ale który na pewno gdzieś tam jest, to spotkanie nie może dojść do skutku. Mhm. Tak, ghosting to straszna sprawa. Okropne. To jest nawet dla osób niezwykle pewnych siebie. Mam przyjaciółki, które naprawdę są totalnymi twardzielkami i poczucie własnej wartości mają bardzo stabilne. To jest bolesne. Tak. Za każdym razem bardzo dziwne. Nie potrafimy tego sobie jakoś zamknąć, zaszufladkować, no bo ta możliwość zostaje nam absolutnie odebrana. Tak. No okej, okay, no ale nie odbył się ghosting. Spotkaliśmy się o umówionej godzinie. Miejmy nadzieję, że po raz pierwszy jednak w miejscu publicznym, a nie u kogoś w mieszkaniu, bo to chyba taki element bezpieczeństwa, na który warto by było zwrócić uwagę, jeżeli tak. ktoś miał takie pomysły wcześniej, żeby się jednak decydować na spotkanie od razu w czyjejś sypialni czy w pokoju hotelowym. Myślę, że i tak nie jesteśmy w stanie wykluczyć poprzez spotkanie najpierw na kawie czy na drinku, że coś się może potem złego wydarzyć. Tak. Szczególnie, że socjopaci potrafią sprawiać bardzo dobre wrażenie na początku. I nie chcę teraz tutaj może siać jakichś dramatycznych, horrorowych historii, ale jednak ufałabym jakiejś fundamentalnej naszej intuicji i spotkanie gdzieś w miejscu publicznym jest naprawdę rozsądnym pierwszym weryfikatorem, czy można to zabrać gdzieś dalej. No i teraz, jak myślisz, czy są jakieś takie miejsca, które warto wybrać nad innymi na pierwszą randkę z aplikacji? To pewnie też zależy od motywacji, bo wyobrażam sobie, że jeśli ktoś takiej aplikacji jest po to, żeby znaleźć sobie szybki, przygodny seks, bo na przykład, nie wiem, wyjeżdżamy za granicę, czy wyjeżdżamy do innego miasta i potrzebujemy bliskości fizycznej z drugą osobą, no to wtedy właśnie z racji tego, że to jest takie bardziej mechaniczne i techniczne, no to pewnie spotkanie czy w hotelu, czy w domu takiej osoby, w tak zwanym lokum, jakby no, ma sens. I nie znam niestety statystyk, czy rzeczywiście jaki duży odsetek albo jaki mały odsetek osób słusznie czuła się niebezpiecznie podczas takiego spotkania, ale wydaje mi się, że takim dobrym predyktorem tego, że to nie jest częsta sprawa, jest to, że ci ludzie jednak korzystają z tych aplikacji wciąż, jakby w tym samym celu, że te aplikacje nie mają takiej renomy, że jest tam niebezpiecznie. Raczej jeśli czytamy jakieś badania albo opowieści o aplikacjach, to na przykład słyszymy o osobach, które na przykład dostają niechciane zdjęcia, na przykład penisów albo cipek. I po prostu ale na niektórych aplikacjach to już jest niemożliwe. Na niektórych to jest niemożliwe, a niektóre no, wciąż to umożliwiają, tak? Tak, ale to jest fenomen naprawdę, bo mam wrażenie, że bardzo wielu mężczyzn się przenosi ze mną na inną formę komunikacji gdzieś w jakiś inny komunikator, tylko po to, żeby natychmiast zapytać mnie, czy chcę zobaczyć jego penisa. No ja mam takie, a nie inne wykształcenia, więc zawsze bardzo chętnie zobaczę, ale naprawdę nie zawsze jest to imponujący tak. obraz. I wtedy tym bardziej zastanawiam się, co to miało na celu. To chyba jest na audycję o penisach i o dumie i o utożsamianiu się z tak. kształtem i rozmiarem swojego penisa mężczyzn, więc może na inny raz. Ale wracając do tego niebezpieczeństwa spotkania w domu, to miałam raz taką sytuację bardzo inspirującą, którą bym się chciała podzielić w takich celach być może edukacyjnych, bo to takie dla mnie było, że faktycznie pisałam z tym chłopakiem bardzo, bardzo długo i przez jakieś 2 miesiące wysyłaliśmy sobie wiadomości głosowe i celowo wydłużaliśmy ten czas do spotkania. No jak już ten czas przyszedł i stwierdziliśmy, że ciśnienie już jest na tyle duże, że nadeszła pora, to, no to dziwnie by nam było się nagle cofać w rozwoju tej relacji i spotykać gdzieś tak totalnie, nie wiem, na lody czy na kawkę. I to wynikało z kontekstu, że postanowiliśmy się spotkać u niego w domu. I on mi wysłał swój dowód, zdjęcie swojego dowodu osobistego razem ze swoją twarzą. Miałam jego numer telefonu, powiedział, żebym podała, jeżeli się czuję komfortowo, że mogę swobodnie podać ten numer telefonu i jego adres jakimś swoim przyjaciołom. Więc jakby on zadbał trochę o to, tak. żebym ja była bezpieczna i poczuła się bezpieczna w tej sytuacji. Bardzo to doceniłam. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam i muszę przyznać, że ostatni. Tak. I też musimy pamiętać o tym, że mając smartfony możemy też udostępniać swoje położenie bliskim osobom. No i warto oczywiście jakby powiedzieć, nie wiem, przyjaciołom, rodzinie, nie wiem, siostrze, bratu czy komukolwiek, że idziemy na takie spotkanie, w razie czego, gdyby coś się stało, po prostu wiemy, gdzie ta osoba jest. A wracając do twojego pytania, gdzie warto się w ogóle spotykać, to myślę, że każdy jakby sam powinien sobie to wykoncypować na podstawie jakby, nie wiem, no właśnie intuicji, tak, bo pierwsze spotkanie przy kawie, czy właśnie na lodach, czy w kinie, czy w ogóle w dowolnej przestrzeni publicznej, to bardzo dobry pomysł, tak? Wtedy możemy czuć się bezpieczniej. Zawsze łatwiej jest takie spotkanie skończyć, jeśli coś pójdzie nie tak, nie wiem, stwierdzimy, że to jednak w ogóle nie działa i możemy stwierdzić, że na przykład, nie wiem, natychmiast musimy iść do domu, wrócić, bo tam zostawiliśmy włączone żelazko, a trudniej to zrobić, kiedy ktoś do nas przychodzi do domu, oczywiście. Więc ja bym tutaj się opierał cały czas na tej słynnej intuicji i tym, że no, warto naprawdę polegać temu gut feeling, które mamy w stosunku do osób. Mm-hmm. A byłeś kiedyś w takiej sytuacji, że pisałeś spod stołu albo z toalety SMS-a do jakiejś swojej bliskiej osoby, żeby zadzwoniła do ciebie i zainscenizowała jakąś sytuację bardzo pilną? Ja nie, ale znam taką osobę, która tak zrobiła. Napisał do swojego przyjaciela i ten przyjaciel przyszedł i uratował go z randki, która była kompletnie nieudana, tak. Ale to jest taki klasyk, mnie to zawsze tak bawi. Jestem pewna, że gdybym się znalazła w obliczu takiej sytuacji, że ktoś by chciał uciec z randki ze mną, to na tyle jest to już klisza i na tyle tak. Opatentowany system, że lubię myśleć, żebym się jednak zorientowała. Ale jest to przeurocze. Ale wyobraź sobie ghosting w tej sytuacji, że na przykład spotykasz się z kimś na randkę i potem, nie wiem, ktoś wychodzi do ubikacji i nigdy nie wraca do stołu. No tak, śmieszne, ale straszne. No. Jak chcesz z czymś takim poradzić? Co robić w ogóle po takim doznaniu ghostingu w takiej czy innej formie? Ile czekać w ogóle, jak jesteś przy tej, nie wiem, przy tym stoliku z kawą, ktoś poszedł do ubikacji, nie ma go, nie wiem, 15 minut, pół godziny. Jak pisać? Co pisać? Jakby, no nie wiem, sprawdzić... Straszna rzecz. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo to jest naprawdę okropne, że można coś takiego zrobić innej osobie. Tak, myślę, że jednak udanie się potem na spotkanie z kimś bliskim, komu naprawdę na nas zależy, przyjacielem, przyjaciółką, nawet mamą czy tatą, jest jak najbardziej zasadne i chyba, tak. I chyba to bym rekomendowała. A wiesz, jeszcze pojawił mi się ten wątek właśnie tego, jak my siebie przedstawiamy to jedno, bo o tym już chwilę rozmawialiśmy, ale jak my oceniamy innych, jak my widzimy innych w tych aplikacjach i jak ich oceniamy, jakby na jakiej podstawie tak szybko potrafimy zadecydować, czy swajpniemy w lewo, czy swajpniemy w prawo, czy kogoś wybieramy, czy nie wybieramy. Bo wiesz, no są różne profile. Są takie profile, na których jest bardzo dużo zdjęć i bardzo dużo zdjęć, które pokazują wiele, na przykład gołe ciała, klaty, siłki, wiesz, i takie. Ale na przykład nie są one w ogóle okraszone tekstem żadnym. Bywają profile bardzo pełne, w których jest jedno i drugie. Bardzo to doceniam, że ktoś jednak włożył jakąś pracę. No a są też takie, na których w ogóle nie ma zdjęć. Albo są tylko jakieś dzieła sztuki, albo jakieś ulubione, nie wiem, plakaty filmów, albo pejzaże. Za to dosyć szeroki opis. Co takie różne formaty mogą nam mówić o ludziach? Ja myślę, że my wiemy, kogo chcemy, z kim chcemy się spotkać, korzystając z bardzo prostych stereotypów. Jeśli na przykład, nie wiem, doświadczenie korzystania z aplikacji mówi nam, że jeśli ktoś nie ma zdjęć, to prawdopodobnie jest, nie wiem, no... Tam niekonsensualnie. Dokładnie tak. Mhm. To wtedy łatwiej nam taką decyzję podjąć w stosunku do innych profili, które spotykamy na swojej drodze. Ale ciekawe jest to, że nawet jeśli ufamy sobie i swojej intuicji w tej sytuacji i tym takiemu stereotypowemu, ale podkreślę, stereotypowemu nie w złym sensie, po prostu jakby korzystamy z pewnych klisz, jakichś tam utartych schematów, ale one nam są potrzebne do tego, żeby po prostu no, radzić sobie z rzeczywistością, a jeśli tych osób w tej przestrzeni jest bardzo dużo, to musimy ten czas jakoś tam, znaczy nie musimy, ale chcemy ten czas jakoś efektywnie wykorzystać. Ciekawe jest to, że czasami nawet jak ufamy swojej intuicji, to stwierdzamy w pewnym momencie, że popełniliśmy błąd i chcemy się cofnąć. I wtedy co robi taka aplikacja? Oczywiście, że możesz się cofnąć, poprosimy pieniądze. I działamy wtedy, no powstaje pytanie, czy rzeczywiście nam aż tak bardzo zależy, żeby tę osobę jednak zobaczyć z powrotem i dać inną decyzję, w tym przypadku oczywiście pozytywną, czy też nie. Więc to jest trudna rzecz, w jaki sposób taki profil dobrze stworzyć i prowadzić. Nie wiem. Ale mam też tak, że to naprawdę zależy od dnia. Jak mam dobre nastawienie do świata, tak. Przydarzyło mi się dużo różnych fajnych rzeczy i postrzegam świat w radosnych, wyrazistych barwach, to nagle jakoś ci wszyscy kolesie na aplikacjach wydają mi się atrakcyjniejsi. Tak. Jakimś takim czulszym okiem patrzę na nich. A jak wszystko jest beznadziejne, to ci kolesie w tych aplikacjach też są beznadziejni i wtedy, bo to bym chciała to wyjaśnić, bo może żeśmy tego nie uczynili wystarczająco transparentnym, o co chodzi z tym swajpowaniem, jeżeli ktoś nie jest użytkownikiem. Chodzi o przesunięcie zdjęcia osoby w lewo, co powoduje, że jej nie wybieramy, albo przesunięcie zdjęcia tej osoby paluszkiem w prawo, ruchem swipe, co powoduje, że ją właśnie wybieramy. Ale wiesz, o co mi chodzi, że to naprawdę zależy od dnia cyklu, od pozycji księżyca, czy retrogradacja Merkurego jest. No i od naszych doświadczeń bieżących. Czy nam się chce spojrzeć na świat i rzeczywistość takim czułym okiem. Co też pokazuje, że nasza ocena rzeczywistości no nie jest, znaczy, oczywiście, że jest subiektywna, ale też nie do końca powinniśmy jej ufać tak w 100%. Czyli paradoksalnie z jednej strony ufamy swojemu temu gut feeling w tym, w jaki sposób się, nie wiem, spotkamy, czy w ogóle, nie wiem, mamy ochotę z taką osobą rozmawiać, spotkać się i tak dalej, ale z drugiej strony powinniśmy też bardziej krytycznie podchodzić do swoich wyborów i decyzji, a żeby to zrobić, potrzebujemy więcej danych. Czyli na przykład możemy znaleźć taką osobę, która będzie dla nas interesująca, ale nie wiemy z jakiego powodu. Dajemy takiej osobie właśnie tak zwaną okejkę, okej, porozmawiajmy, jeśli ta osoba również nas wybierze, to wtedy będziemy ze sobą rozmawiać, ale tylko po to, żeby zebrać więcej danych na temat tego, czy taka relacja ma szansę w ogóle zaistnieć. Mhm. A masz wiedzę na ten temat, jakie w ogóle te różne aplikacje są i dla kogo, jaka? Może możemy tutaj trochę podpowiedzieć coś osobom, które albo nie mają sukcesu na aplikacjach, na których są, albo takim osobom, które się nie wiedzą w ogóle, jak za to zabrać i którą dla siebie apkę wybrać. Najbardziej popularną jest oczywiście Tinder. Z tego, co wiem, to korzysta z niej 75 milionów ludzi. Ale na całym świecie. Świecie, tak. Mhm. Więc całkiem sporo, ale też chyba nie aż tak dużo, jak sobie pomyślę o tym, no bo to jest, nie wiem, mniej niż 1% całej populacji naszej planety. Ale wciąż jednak jest to spora liczba osób. Są aplikacje, które na przykład są skierowane do pewnych konkretnych grup ludzi. Na przykład jeśli mamy konkretny fetysz, na przykład, nie wiem, mężczyzn, którzy są włochaci, to możemy mieć taką aplikację, która jakby skupia osoby, które są mężczyznami, którzy są po prostu, nie wiem, mają duże owłosienie. Możemy tworzyć profile na aplikacjach dla osób LGBT+. No, ale to poczekaj, no to jakie to są te dla... Scruff się nazywa ta aplikacja. A, faktycznie? No jest tak, że oni tam są zrzeszeni? Fajnie. Tak. Fajnie, dobra. Ale oczywiście te aplikacje nie są tylko i wyłącznie dla tych osób, no bo są przecież osoby, które nie są mężczyznami, którzy są włochaci, ale którzy preferują takich mężczyzn, więc tam się pokazują i też szukają takich partnerów. Super, odnotowuję. Jest Grindr oczywiście, czyli aplikacja dla osób LGBT+, głównie dla gejów, taką ma reputację. Jest to aplikacja do tak zwanych hookupów, czyli do przygodnych doświadczeń seksualnych, indywidualnych, grupowych, orgii i tak dalej. Mhm. Ale czy to oznacza, że my ludzie heteroseksualni nie mają takich potrzeb, żeby się hookupować, czyli spotykać na jednorazowy, przygodny seks? Oczywiście, że mają i z tego co wiem, rozmawiając z moimi znajomymi hetero, Tinder ma taką renomę. W sensie, że wśród osób heteroseksualnych Tinder ma renomę raczej aplikacji hookupowej. Jest aplikacja Her dla kobiet, głównie oczywiście lesbijek. Jest OkCupid, jest Bumble. A co cechuje OkCupid? To jest aplikacja, która była jedną z pierwszych w ogóle aplikacji randkowych. Ona nie ma jakiejś, to jest taka, nazwijmy to, generyczna aplikacja oczywiście, która kiedyś jakby szczyciła się tym, że jest bardziej dokładna, jeśli chodzi o dopasowywanie ludzi względem tych różnych cech, które tam jakby zostawiamy w postaci danych, opisów, zdjęć i tak dalej. Też mam takie wrażenie z doświadczenia korzystania z tej aplikacji, że jest bardzo duże tam zróżnicowanie ludzi o przeróżnych preferencjach, orientacjach psychoseksualnych. Tak. I to jest super. bo poznałam tam bardzo dużo różnych ciekawych ludzi, z którymi jestem po prostu w relacjach koleżeńskich, którzy mnie oświecili w tematach wielu różnych, na przykład pewnych preferencji. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo należy pamiętać, że te aplikacje służą nie tylko relacjom romantycznym, ale też poznawaniu nowych ludzi. Na przykład, nie wiem, wiem, że Grindr może być wykorzystywany po to, że, nie wiem, jeśli podróżujemy do jakiegoś miejsca, to będziemy czuli się bezpiecznie, jeśli na przykład, nie wiem, jakiś właśnie gej na miejscu nas oprowadzi po klubach gejowskich, pokaże nam miasto. Może z tego oczywiście coś więcej jakby wyjść, ale służy to również temu, żeby poznawać znajomych. Jasne, absolutnie. I to jest w ogóle taki wątek, który mi bardzo przyświeca. Tak. Mnie bardzo ciekawią aplikacje same w sobie i budowanie relacji, czy nawiązywanie relacji, może tak. Bardziej poprzez aplikacje niż szukanie tam wielkiej miłości. I faktycznie to się sprawdza, mówię z własnego doświadczenia. Bumble to taka aplikacja, gdzie kobieta musi napisać pierwsza i to, co mnie się tam bardzo podoba, to to, że na to jest ograniczony czas. Tak. Czyli są 24 godziny na napisanie, zainicjowanie kontaktu i 24 godziny na odpowiedź, co powoduje, w przeciwieństwie do wielu innych aplikacji, takich jak na przykład Tinder, że nie kolekcjonujemy tych tak zwanych meczy, połączeń, kart, postaci. W pewnym Pokemonów. Sensie. Tak, dokładnie, tak lubię o tym myśleć. I to jest fajne, bo to jest jakoś motywujące. Tak. Ciekawą aplikacją jest aplikacja, która nazywa się Field przez 2E. W ogóle te aplikacje, których, nie wiem, chyba jest ponad 1000 w różnych sklepach z aplikacjami, one powstają z różnych powodów często. I tymi powodami mogą być na przykład, nie wiem, właśnie brak poczucia bezpieczeństwa albo niechęć do otrzymywania niechcianych zdjęć, w sensie jakichś tam, nie wiem, zdjęć penisów, cipek i tak dalej. Field jest aplikacją, która jest, reklamuje się również jako społeczność osób, które są na przykład poliamoryczne, ale ważne jest też to, że jakby taką główną, naczelną zasadą, która przyświeca jakby tej aplikacji, jest to, żeby tam ten rodzaj relacji, która się tam nawiązuje, żeby była otwarta, szczera i taka bardzo, powiedzmy, użyję trudnego słowa queerowa, ale w tym sensie queerowa, że jesteśmy bardzo otwarci na nawet nauczenie się nowych form, nie wiem, uprawiania seksu, że nie krytykujemy tego, jak ktoś wygląda, nie krytykujemy czyichś preferencji seksualnych, że możemy na przykład, nie wiem, swobodnie, albo swobodniej przynajmniej niż na innych aplikacjach takich mainstreamowych, powiedzieć, że na przykład, nie wiem, w danym momencie, pomimo tego, że jestem heteromężczyzną, szukam doświadczenia seksu z mężczyzną, bo chcę zobaczyć w ogóle, jak to jest. Więc to bardzo ciekawa aplikacja, tak zwana taka aplikacja, powiedzmy, którą bym nazwał, nie wiem, takim etycznym randkowaniem. Super, super, super ciekawa, super ciekawa rzecz. Super. Bardzo, bardzo jestem zaciekawiona i bardzo chcę to zbadać. No dobra, a na przykład takie aplikacje sprofilowane dla tak zwanych osób starszych 30+. I nie znam takich aplikacji, które są sprofilowane do osób starszych 30+. A ty znasz jakieś? Nie właśnie. Nie. Ale może powinnam. Może powinnam, bo faktycznie w moim takim otoczeniu, chociaż coś mi było wspominane, ale jakoś nie... Może portale bardziej niż aplikacje, może. W sensie jakieś strony internetowe. Tak jak kiedyś były takie te pierwsze portale randkowe, to może coś przetrwało z tego, nie? Z tej ery. Tak. Możliwe. Albo wciąż anonsy w gazetach. No. No nie. 30+. Nie wiem, czy by mi starczyło cierpliwości, żeby czekać na odpowiedź. Dokładnie. A czy ty wiesz może, ile osób w Polsce korzysta z aplikacji randkowych? Nie, tego nie wiem, ale podejrzewam, że jakby biorąc pod uwagę, że tych internautów mamy pewnie już ponad 30 milionów, a smartfonów w Polsce jest bardzo dużo, to pewnie to są miliony ludzi, którzy z tych aplikacji korzystają. I pewnie jest tak jak na świecie, czyli raczej osoby młodsze, czyli osoby tak do 29 roku życia, dla których to jest pewnie często jedyny sposób na to, żeby poznać, no może nie jedyny, ale jeden z ważniejszych sposobów na poznawanie nowych partnerów. No właśnie, i mam takie wrażenie, że żeśmy pokryli tę przestrzeń osób, które z aplikacjami nie miały wiele do czynienia i tym, żeśmy się zaopiekowali. A co z takimi osobami, które aplikacje mają bardzo długo i dochodzą do takiego punktu, w którym się czują użytkowaniem ich sfrustrowane? Co wtedy, co radzić? No, pewnie wtedy warto byłoby zrobić sobie detoks od takiej aplikacji i spróbować czegoś innego. ale łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Jeśli jest się osobą, która, nie wiem, szuka związku od 5 lat i nie może sobie poradzić ze znalezieniem odpowiedniej osoby, to ta frustracja może nas pchać jednak w stronę tej aplikacji. No ale ja mam takie poczucie, że jeśli uda nam się jednak ten detoks zrobić w jakiś sposób, to wtedy, nie wiem, wszechświat i wszystkie te manifestacje, które sobie tam gdzieś układamy w głowie, że one się jednak ułożą wtedy po naszej myśli. Więc zdecydowanie detoks. Tak, ale to jest też, rozmawialiśmy poza anteną wcześniej o tym, że mam takie przyjaciółki, które twierdzą, że aplikacje randkowe to są narzędzia szamańskie. I że znajdujemy na aplikacjach i napotykamy na aplikacjach tylko to, na co mamy przestrzeń. Albo jeżeli jej nie mamy i mamy jakiś rodzaj blokady, to to się w tych relacjach apkowych odzwierciedla i wtedy mamy takie poczucie, że nie mamy tam farta, nie? Że nie mamy tam szczęścia. Ale to ma bardzo bliski związek z psychologią, bo jest takie w psychologii zjawisko, które od choćby samospełniająca się przepowiednia. Tak. Więc jeżeli my utwierdzamy sami siebie również na poziomie narracji w tym, że nie mamy szczęścia, że te apki to są beznadziejne, że kobiety czy mężczyźni na aplikacjach są zupełnie bez sensu i że tam się nie da nikogo znaleźć, no to faktycznie tak. Nasz mózg pracuje w taki sposób, żeby tę naszą teorię nam uzasadnić i potwierdzić tę hipotezę. I nie pomaga to, że często widzimy te same twarze, te same osoby, co pokazuje, że nie tylko nam jest źle i nie znajdujemy nikogo, ale też osobom, które są gdzieś w naszej okolicy. Ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, który wynajmuje mieszkanie w centrum Warszawy, i powiedział, że nadszedł czas, żeby zmienić miejsce zamieszkania. Nie dlatego, że mu się źle mieszka, tylko po prostu będzie miał nowe zdjęcia, które mu pojawią, nową bazę, z której będzie mógł wybierać. Ale wiesz, co dla mnie jest super w niektórych tych aplikacjach i w tych płatnych opcjach, to, że dzięki płatnym profilom można podróżować, na przykład na Bumble'u. Czyli możemy sobie wtedy wybrać dowolną lokację na świecie, w której bazie chcemy sobie szperać, grzebać. I na przykład, jeżeli wiemy, że jedziemy gdzieś na jakieś wakacje, to możemy sobie z wyprzedzeniem przygotować pewnego rodzaju grunt. I raz jeszcze zaznaczę, że to zupełnie nie musi być grunt pod przygodny seks albo na wakacyjny czy podwakacyjny romans. Tylko ja na przykład ostatnio pojechałam sobie na samotną wyprawę na Maderę. Wcześniej sobie na Bumble'u tam zaznaczyłam tę właśnie lokalizację i dzięki temu na Maderze wynajęłam w super atrakcyjnej cenie i lokalizacji mieszkanie. Umówiłam się tam na randkę z agentem nieruchomości, który mnie oświecił trochę w temacie tychże właśnie, bo mnie to akurat interesowało. Spotkałam się z jakimiś 3 lokalesami, którym od razu mówiłam, że nie jestem zainteresowana żadną relacją romantyczną, jestem tu na chwilę, ale oprowadzili mnie po lokaleskich, malutkich knajpeczkach na obrzeżach. Powiedzieli, co się je, co się pije, co jest prawdziwą ponczą, a co nie jest prawdziwą ponczą. To jest doskonałe w aplikacjach. Tak. Poszerzanie społecznych swoich horyzontów. Tak, tylko to wymaga dużej odwagi jednak, żeby coś takiego zrobić, odezwać się do kogoś, powiedzieć, słuchaj, jestem, albo będę za chwilę, czy byłabyś zainteresowana, żeby mnie oprowadzić. Mhm. Tak, to wymaga dużej odwagi, ale tak, zdecydowanie możemy poszerzyć sobie grono znajomych, często nawet, nie wiem, zacząć jakieś przyjaźnie na wiele lat. Zdecydowanie. A propos odwagi i tego rozpoczynania rozmów i jakiegoś określania naszej agendy, naszych planów, naszych zamiarów podczas takiej rozmowy, to bardzo trudne dla wielu osób jest to rozpoczęcie i takie, wiesz, hejka, jak tam, co napisać? Tam, jak się masz, co porabiasz, nie znoszę, jak to obejść i jakie jakieś takie tematy startowe, które faktycznie mogą gdzieś tę rozmowę zaprowadzić, mógłbyś zasugerować? Ja myślę, że łatwiej taką rozmowę zacząć z osobą, która coś jednak nam daje, o co możemy się zaczepić, nie wiem. Czyli w profilu już coś jest. Tak, zdjęcie na przykład z miejsca, w którym byliśmy, a które na przykład jest nietypowe, albo nawet typowe, po prostu, nie wiem, ktoś ma zdjęcie z Paryża, czy nie wiem, z Iranu. Zawsze jest to jakiś temat do rozmowy. Być może, nie wiem, muzyka, której ktoś słucha. Albo czasami w takich profilach mamy podpięte inne profile społecznościowe, jak na przykład na Instagramie. Tam możemy sobie zrobić research. Mhm. Czyli innymi słowy, warto się przygotować, zrobić właśnie research przed rozpoczęciem takiej rozmowy, co z jednej strony jest ciekawe, bo wtedy mamy poczucie, że możemy taką rozmowę poprowadzić lepiej i z większą skutecznością dla nas, a z drugiej strony jest dosyć creepy, dosyć straszne, no bo zaczynamy rozmowę z nieznajomym czy z nieznajomą, ale tak naprawdę wiemy, co lubi, gdzie podróżuje, z kim tam bywa, co je, czy pije alkohol, czy nie pije, w co wierzy, straszne. Chyba jednak lepiej stworzyć przestrzeń na to, żeby druga osoba mogła nam o sobie opowiedzieć. Więc pozostańmy otwarci, pozostańmy zaciekawieni i myślę, że to w ogóle też jest taki klucz do sukcesu. Jeżeli pracujemy nad tym, żeby siebie dostymulować do takiego poziomu, żebyśmy pozostawali otwarci i ciekawi drugiej osoby, to trudniej o dojście do ściany i o frustrację, bo w każdym człowieku gdzieś tam po drugiej stronie myślę, że możemy znaleźć coś interesującego i absolutnie z nie każdym człowiekiem na świecie jesteśmy w stanie zbudować długotrwałą, romantyczną relację, albo nawet ekscytującą weekendową relację. Zdecydowanie tak. Bardzo ci dziękuję. Moim naszym gościem był dzisiaj dr Kuba Piwowar, kulturoznawca, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Audycję wydała Michalina Bieńko, a realizowała Renata Szewczak. Bardzo państwu dziękuję. Monika Bożym, przyjemność po mojej stronie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kubo. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Ściskam. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl.